بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس عظیم کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے. ہر چیز کی ایک تاثیر ہے اور ہر چیز کا نفع اور نقصان ہے. اگر انسان ان چیزوں کو ان کے دائرے میں رکھتے ہوئے استعمال کرے گا تو اس کا صحیح فائدہ سامنے آئے گا، اور اس سے ہٹ کر استعمال کرے گا تو اس کا نقصان سامنے آئے گا. یہ زمین، یہ دنیا پانی کے اوپر، زمین کے نیچے معدنیات ہیں، گیس ہیں، قدرت کے بڑے بڑے ذخائر ہیں. خداوند قدوس نے ان چیزوں کو زمین کے نیچے اس لیے رکھ رکھا ہے کہ جب ضرورت پڑے تب انسان استعمال کرے، اور جس چیز کا جس طرح استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، اس طرح استعمال کرے. کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے. لیکن کسی نے اگر اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے تو جو چاہوں دیکھوں، زبان بولنے کے لیے ہے جو چاہوں بولوں، حکومت نے آپ کو بندوق اور رائفل کا لائسنس دیا ہے، اس کا ایک استعمال کا طریقہ بتلایا ہے. اب بندوق آپ کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد جہاں چاہوں چلاؤں، حکومت نے بندوق اس لیے آپ کو نہیں دی. حکومتیں اسلحے بناتی ہیں، آئٹم بم بناتی ہیں، کاہے کے لیے؟ اپنی پبلک کو مارنے کے لیے نہیں. جب مشکلات اور معاملات اتنے بڑھ جائیں کہ اس کے بغیر چارہ کار نہ رہے تو اس کو استعمال کریں. قدرت کے نظام کے خلاف انسانیت بغاوت کر رہی ہے، اور ہر ملک یہ سمجھتا ہے کہ میرا الو سیدھا ہو جانا چاہیے، باقی لوگ تباہ ہو برباد ہو، مجھ سے کیا مطلب. یہ وہ موقع ہے، اس وقت ہندوستان، نیپال اور دنیا کا بہت بڑا خطہ زلزلے سے متاثر ہے. میں گزشتہ پرسوں بہار کے ان مقامات سے ہو کر آیا ہوں جہاں زلزلہ دو منٹ تک تھا، جہاں مکانات میں دراڑ پڑ چکی، جہاں لوگ کئی رات تک گھروں کے اندر نہ سو کر جنگلوں میں کھیت میں سوئے، اور اسی سے آگے بڑھ کر نیپال ہے جہاں دسیوں ہزار سے زیادہ افراد کی موت ہو چکی ہے اور لاکھوں لاکھ انسان زخمی ہیں، راستے ختم ہو چکے، سرکاری مشینری فیل ہو چکی ہے. اس تپتی ہوئی دھوپ میں انسانیت کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہے. پوری دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے. اس وقت مسلمانوں عقل کے ناخن لیں، ہم دو کام پوری دنیا کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے. پہلی چیز، مصیبت کی اس گھڑی میں آگے بڑھ کر ان کے لیے ہم جو کر سکتے ہوں وہ کریں. محبت کے بول بول سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں. سرکاریں چھٹیاں کر رہی ہیں، ہماری مسلم تنظیموں کو کیا ہو گیا ہے؟ آگے بڑھ کر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، 100 میں سے 99 ہندو ہیں، ہوں گے، انسان تو ہیں. انسانیت کے ناطے آگے بڑھ کر جو کر سکتے ہو وہ کرنا چاہیے. جس کی ترتیب بن رہی ہے الحمدللہ، جمعیت علماء کے خدام وہاں پہنچ چکے ہیں، کیمپ پہ لگ چکے ہیں، کام ہو رہا ہے، اس پر گفتگو بعد میں ہوگی. پہلا پیغام تو یہ آنا چاہیے سامنے, اور دوسری بات ذمہ دار علماء کو, اسلام کے ماہرین کو, روڈ چلتے آدمی کو نہیں, جس کو شعور و سلیقہ نہ ہو, میں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں, جن کو خداوند قدوس نے شعور دیا ہے, سلیقہ دیا ہے, وہ اپنی تحریروں کے ذریعے, نیوز چینلوں کے ذریعے اس پر کھلی گفتگو کرے کہ اس وقت انسانیت قدرت کے خلاف بغاوت پر اتر آئی تھی, قدرت نے اس کو ایک جھٹکا دیا کہ سمجھ جاؤ. جو زلزلہ چند سیکنڈوں میں آ کر جا سکتا ہے, وہ زلزلہ پوری پوری بلڈنگوں اور آبادیوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے. اور رہا حکومت کی مشینیاں, زلزلہ پروف عمارتیں ایسی بنائیں گے, ارے جب ہلائے گا تب نا, اور پلٹا دے گا تب, جھٹکا معمولی ہوگا تو آپ کہیں گے عمارت کمزور تھی کہ مضبوط تھی, اور یوں یوں ہلے گا تب کیا کرو گے, زمین پھٹے گی تب کیا کرو گے. کیا ایسا نہیں ہوا؟ آپ بھول گئے عثمان آباد, لاتور اور کلاری وغیرہ کے زلزلے؟ زمین پھٹی, آبادیاں اس کے اندر گئیں, زمین مل گئی. قدرت کو چیلنج کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. قدرت نے ایک نظام بنایا ہے. انسانوں, تمہارا ایک دائرہ کار ہے. قدرت نے بار بار کہا ہے تم کو میں نے جو عقل دی ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تھوڑا سا جو طاقت دی ہے وہ بہت تھوڑی سی. ہماری طاقت سے مقابلہ کی کوشش مت کرنا. ہم جب چاہیں گے تہوبالا کر دیں گے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, زمین و آسمان کو اللہ نے تھام رکھا ہے. وَلَئِن زَالَتَا, اس نظام کو ایک منٹ کے لیے ڈھیلا کر دے گا تو سمندر کا پانی آبادیوں میں چڑھ جائے گا, آسمان سے آگ برسے گی, زمین پلٹ جائے گی, آبادیاں تہو نہس ہو جائیں. اس موقع پر دنیا کی دوسری قومیں کیا کرتی ہیں ان کو چھوڑیے, لیکن مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کے سامنے رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے. اس لیے کہ زلزلہ مسئلہ نہیں ہے, زلزلہ عنوان نہیں ہے, عنوان ہے خدا کی ناراضگی. ٹھیک ہے, ہمارے زلزلہ نہیں آیا تو کیا موت نہیں آئے گی؟ ہمارے یہاں حادثہ نہیں ہوا تو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر خدا ہم سے ناراض ہو گیا اور ہم کسی آسمانی سلطانی مصیبت میں نہیں بھی مبتلا ہوئے تب بھی تو ہم ناکام ہیں, اور خدا ہم سے راضی ہے ایک نہیں ہزار زلزلے آوے, ارے موت ہی آئے گی اور کیا ہوگا, شہادت کی موت نصیب ہوگی. تو مسلمانوں کو اس موقع پر سب سے پہلے اپنے خالق و مالک سے رجوع ہونا چاہیے. جن حضرات کو نیچے جگہ نہ ملتی ہو اوپر نکل جائیں. مصلیان کرام درخواست ہے, جن کو نیچے جگہ نہ ملتی ہو اوپر پہلا مالا دوسرا مالا مکمل صاف کرا دیا گیا ہے, تہہ خانے میں جگہ ہے, دو مالے اوپر خالی ہیں, آج آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ. جن حضرات کو جگہ نہ ملتی ہو اوپر نکل جائیں, درست شریف پڑھیں. اصل مسئلہ ہے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کا. جن علاقوں میں زلزلے آئے, آپ حضرات کے گھروں سے فون بھی آئے ہوں گے, آپ کا لکھنؤ, کانپور, فتح پور, الہ آباد, بنارس, اعظم گڑھ, پوری پٹی اس کا شکار ہے. کہیں پر چند سیکنڈ اور کہیں پر لمبے وقت تک. دو چار دن تو ایسا ہوا کہ مسجدیں بھر گئیں, اس کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی. رونا اس بات پر ہے, جانی نقصان ہو گیا اس کا نہیں رونا ہے, مالی نقصان ہو گیا اس کا نہیں رونا ہے. رونا اس بات کا ہے کہ ہمارا خالق و مالک ہم کو تنبیہ کر رہا ہے, ابھی سویرا ہے, ہم کو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم کمزور بندے ہیں, عاجز بندے ہیں, گنہگار بندے ہیں, ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں, ہمارے گھروں کے اندر منکرات ہو رہے ہیں, انسانوں کے حقوق ہمارے اوپر ہوں, ان کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس وقت ملک کا جو ماحول تھا آج سے 10-12 دن پہلے تک عجیب صورتحال تھی، غیر یقینی صورتحال تھی۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر گھولا جا رہا تھا، تنظیموں کی پوری پوری مشینری کام کر رہی تھی۔ اچانک یہ حادثہ پیش آیا، سب سہم گئے، اور ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اللہ کہلوائے گا، زبانوں پر یہ باتیں آنے لگی کہ یہ قہر خداوندی ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، اس پر عقیدہ نہیں رکھتے، ہم کو تو اپنے گناہوں کا ماتم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ قدرت کی طرف سے جھٹکا ہے۔ اب جن لوگوں نے زہر گھولنا شروع کیا تھا، گندگی پھیلانی شروع کی تھی، ہم مسلمانوں کے لیے بہترین موقع ہے انسانیت کی خدمت کے عنوان پر، الگ الگ محلوں میں، الگ الگ علاقوں میں، اپنے اپنے طور پر، جس سے جو ہو سکے، بینر لگا کر، اعلان کر کے میچ سے، جو کم زیادہ جمع ہو ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ بنیاد ہی نہیں ہے۔ کیا آیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے، پورے ملک سے آواز اٹھنی چاہیے کہ ہم انسانیت کے ہمدرد ہیں، انسانیت کے دوست ہیں۔ دنیا جانتی ہے نیپال مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، مسلمان وہاں دال میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہندوؤں کا وہ ملک ہے جس کو وہ ہندو راشٹر کہا کرتے تھے، اب تو نہیں رہا وہ، لیکن ان کے نزدیک مذہبی بنیاد پر انتہائی مقدس خطہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مودی صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے نیپال جا کر کے 10,000 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا تھا، کیوں؟ آپ کا ملک بہت خوشحال ہے، یہاں غریبی نہیں ہے، یہاں کچھ کرو دنیا کو بتانے کے لیے، اور پوری دنیا کی اس ذہنیت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ صاحب ہم حکومت میں ہیں تو ہم ہندوؤں کی برتری کی بات کریں گے۔ اس وقت وہ ملک تکلیف کا شکار ہے، جو بھی غریب ملک ہے، وہ نیپال غریب ملک ہے، وہاں کوئی روزگار نہیں ہے، ایسا پہاڑی علاقے، سیاحوں کے آنے جانے سے کچھ انکم ہو جاتی ہے، اس کے پاس اپنا ساحل نہیں ہے، اپنا سمندر نہیں ہے، اس لیے ہندوستان نے اس کے لیے اپنا بارڈر کھول رکھا ہے۔ یعنی وہ ہندوستان کا وہ نیپالک بچہ ہے جو باپ سے ہمیشہ روڑا رہتا ہے لیکن باپ اس کو چمکارتا رہتا ہے۔ ابھی اس جگہ پر کوئی اور ملک رہا ہوتا تو کب کا اس کو دھکا مار کے الگ کر دیا گیا ہوتا، لیکن وہ ان کا مقدس خطہ ہے۔ اب اس وقت وہ قدرتی آفات کا شکار ہو گیا، پورے ملک سے آوازیں اٹھنی چاہیے۔ میں نے اپنے دوستوں کو فون کر کے کہا کہ اپنے ہندو دوستوں کو بتلاؤ کہ ہم مسلمان اس کے لیے لیڈ جمع کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، کتنا جمع ہوا، کیا ہوا، اس سے بحث نہیں ہے، یہ پیغام جانا چاہیے، یہ پیغام جانا چاہیے، تاکہ جو گندگیاں پھیلائی گئی، جو نفرت کا زہر اور بیج بویا گیا ہے، وہ دور ہوگا۔ قدرت کا نظام کیا ہے؟ قدرت کے نظام کو سمجھیں، خداوند قدوس نے زمین، آسمان، دن رات، دریا، پہاڑ، پیڑ پودے، ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے قدرت کی ہر چیز میں چھیڑ چھاڑ کا فیصلہ کیا، پہاڑوں کو کھودیں گے، دریاؤں کو پاٹیں گے، غریبوں کو اور غریب بنائیں گے، مالداروں کو اور مالدار بنائیں گے، یہ قدرت کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ بات بار بار کہی جاتی ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں میں آپ سے، قدرت کا نظام کیا ہے اس کو سمجھیں۔ اس دنیا میں امیری اور غریبی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بیماری اور صحت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں قدرت کی بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ہم نے انسانوں کے اندر درجات بنائے ہیں، کچھ کو امیر بنایا ہے، کچھ کو غریب بنایا ہے، اور قدرت اتنوں کے ہی اتنوں کو ہی امیر رکھتی ہے اور اتنوں کو ہی غریب رکھتی ہے جس سے دونوں کا کام چلے. اگر سارے غریب ہوں گے تو بھی کام نہیں چلے گا, اور سارے مالدار ہوں گے تو بھی کام نہیں چلے گا. سارے صحت مند ہوں گے تو بھی کام نہیں چلے گا, اور سارے بیمار ہوں گے تو بھی کام نہیں چلے گا. کچھ امیر کچھ غریب. اور فرمایا جس طریقے سے ایک خاندان ایک کنبا ہوتا ہے, ایک پریوار ہوتا ہے, اس پریوار میں کوئی بچہ بہت تیز ہوتا ہے, کوئی کن ذہن ہوتا ہے, کوئی صحت مند ہوتا ہے, کوئی اپاہج ہوتا ہے, کوئی خوبصورت ہوتا ہے, کوئی کم خوبصورت ہوتا ہے, لیکن ماں باپ کے لیے ساری اولاد یکساں ہوتی ہے. اگر ایک بچہ بہت صحت مند ہے اور ایک بچہ معذور اور مجبور ہے, پولیو کا مریض ہے, ٹی بی کا مریض ہے, تو ماں باپ اس کمزور بچے پر زیادہ دھیان دیتے, اور اگر ان کے سامنے اس معذور بچے کو صحت مند بچہ تانا دے دے تو والدین برداشت نہیں کرتے. خبردار, بدتمیزی مت کرنا. ہمارے سماج اور خاندان میں بہت سی فیملیاں ایسی ہوں گی جہاں کوئی بچہ اور بچی معذور ہوگا. جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں اس معذور بچے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کیوں؟ ماں باپ کا پیار زیادہ اس معذور بچے کو ملا ہوتا ہے, بھائی گھر کے خیال نہیں کرتے. اسی طرح انسانوں میں جو کمزور ہیں, غریب ہیں, اپاہج ہیں, معذور ہیں, مجبور ہیں, خداوند قدوس کو ان پر پیار زیادہ آتا ہے. خداوند قدوس کو ان پر پیار زیادہ آتا ہے. اور فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ احسنهم الی عیالی. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کو اپنے کنبے میں سب سے زیادہ وہ عزیز ہے جو اللہ کی کمزور مخلوق کی خدمت کرے. وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ انسان تو انسان, تم بھوکے اور پیاسے جانور کی خدمت کرو, میں تم کو اس پر بھی ثواب دوں گا. اور انسان تو انسان, تم نے اگر جانور پر ظلم کیا میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا. کتنا عظیم فلسفہ ہے اسلام کا. جن جانوروں کو ہم ذبح کر کے کھا سکتے ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو ذبح کرنے سے پہلے بھوکا پیاسا رکھ کر مت کاٹو. جس چھری سے ذبح کرنا ہے وہ دھاردار ہونی چاہیے, اور جتنی ضرورت ہو اتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالو. سینے پر چڑھ کر گردن دبا کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو شریعت نے حرام قرار دیا نہیں. صرف خون نکالنا مقصد ہے, رگوں کا خون بہ جائے. ایک صحابی ایک پرندے کو پکڑ کے ذبح کر رہے تھے, اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھے تھے اور اس کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کو ذبح کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند قدوس نے اس کی اجازت نہیں دی. بالکل نہیں. کتنا مشہور واقعہ ہے, ایک عبادت گزار عورت, اس نے ایک بلی کو کمرے کے اندر بند کر دیا تھا اور بیچاری بھوک اور پیاس کی بنیاد پر تڑپ تڑپ کے مری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عبادت کے باوجود وہ عورت جہنم میں گئی. اور ایک فاحشہ عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا, فاحشہ ہونے کے باوجود پیاسے کتے کی اس تکلیف کو دیکھ کر متاثر ہوئی تھی, وہ کنویں میں گئی پانی پینے کے لیے. اس نے دیکھا کہ کتا تڑپ رہا ہے, اس کے پاس کوئی بڑا سامان تو نہیں تھا. اس نے اپنے کپڑے کو بھگویا, ڈالا اندر اور نکالا. اب بھیگا کپڑا اس کے منہ پہ نچوڑا, وہ پیاسا کتا جو پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا اس کی پیاس بجھا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی نجات کا فیصلہ کر دیا. دیکھیے یہ جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, نماز کے بعد آج جھولی کا اعلان نہیں ہوگا چونکہ باہر گرم بہت ہے. دعا ہوگی اور فوراً ہم چھوڑ دیں گے. جس کو جو ڈالنا ہے پترے کے مد میں اسی جھولی میں آپ ڈال دیں. نماز کے بعد الگ سے چندے کا اعلان نہیں ہو پائے گا آج, اور میں جو نیپال ریلیف کا تذکرہ کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے لیے آئندہ ہم کریں گے. ابھی تو میں خالی آپ کو وہاں کے حالات بتلا رہا ہوں. وہاں کے سلسلے میں جمعیت علماء کی ٹیم پہنچ چکی ہے, وہاں کیمپ پہ لگ چکا ہے, کام چالو ہو چکا ہے, ایک دو دن کا کام نہیں ہے، مہینوں چلے گا۔ میں تو صرف وہاں کے آپ کو حالات بتلا رہا ہوں، اس کے لیے ہم نیپال ریلیف کے لیے اگلے جمعے کو اپیل کریں گے، اور اس میں آپ حضرات اپنی جیبوں کے اندر زکوٰۃ کی رقم بھی رکھ کر آئیے گا، وہ رقم بعد میں منتقل کی جائے گی۔ ابھی تو میں صرف حالات پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آج مسجد میں نماز کے بعد جو ہم اعلان کرتے تھے وہ اعلان نہیں ہوگا، چونکہ باہر کا حصہ کھلا ہوا ہے، تپ رہا ہے، ہم مجمع کو بہت دیر تک نہیں روکیں گے، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، چونکہ پورا کھولے بغیر لیبل نکل نہیں پا رہا تھا، کچھ دقتیں تھیں، اس لیے پورا کھولا گیا اور نہیں ہو سکا پائپ، مزدوروں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اوپر کا حصہ صاف کرا دیا گیا ہے، تہ خانہ ہے، پہلا مالا ہے، دوسرا مالا ہے، معمولی سی تکلیف آپ کو ہوگی، اس کے لیے ہم معذرت چاہیں گے۔ آپ حضرات کو جو کرنا ہے جھولی میں ابھی ڈالیے گا، نہیں دوبارہ نہیں گھومے گی نماز کے بعد، جھولی دوبارہ نہیں گھومے گی، جس کو ڈالنا ہوگا اسی میں آپ ڈال دیں گے۔ درود شریف پڑھ۔ میرے بزرگوں، قدرت کیا چاہتی ہے اور ہم قدرت کے خلاف کس طرح بغاوت کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھیے۔ اور اس وقت ضرورت ہے پوری دنیا میں اس موضوع پر بحث کی جائے، کھلی چرچا ہو۔ قدرت کیا چاہتی ہے؟ قدرت یہ چاہتی ہے کہ امیروں اور غریبوں میں محبت کا ماحول ہو، مالداروں کو اور مالدار کیا جائے، غریبوں کو اور غریب کیا جائے، حکومتیں مالداروں سے فنڈ لیں اور غریبوں کا خون پسینہ چوس کر ان کی جھولیاں بھریں، جو موجودہ حکومت کرنے جا رہی تھی۔ یہ تحویل اراضی کا بل آپ ہنگامہ سن رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تحویل اراضی، تحویل، یہ ہے کیا؟ آج آزادی کے بعد سے آج تک ایک قانون چلا رہا ہے کہ بھائی حکومت کو اگر کوئی زمین درکار ہے، کہیں پر پیٹرول نکل آیا، کہیں پر حکومت آئٹمی پلاننگ چلانی، پلان ڈالنا چاہ رہی ہے، کہیں پر حکومت ریلوے نکالنا چاہ رہی ہے، کہیں پر حکومت ایئرپورٹ بنانا چاہ رہی، ضرورتیں ہوتی ہیں، سرکار کی اپنی مجبوری کے تحت کوئی زمین سرکار اگر لیتی ہے تو کسان کو اس کا معقول معاوضہ دے کر کے اس کو منتقل کر دیا جائے اور ضرورت پوری کر لی جائے۔ اب تک ہوتا آ رہا تھا، ہمیشہ ہوا، یہ نئی کیا بات ہے؟ ان چوروں نے ایک نیا کام شروع کیا جس کے خلاف ہنگامہ ہو رہا ہے، عام آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک نیا بل لانا چاہ رہے ہیں کہ سرکار کو جو زمین جب درکار ہو وہ لے لے گی اور جس کو چاہے اس کو دے دے گی، مطلب یہ ان ادیوگ پتیوں کو زمینیں لے کر دینا چاہ رہے ہیں کوڑی بھاؤ میں، پبلک کی زمینیں لے کر، اوقاف کی زمینیں لے کر، سرکاری زمینوں کو ایکوائر کر کے ان ادیوگ پتیوں کو دینا چاہ رہے ہیں جن سے چندہ لے کے الیکشن لڑے۔ ایک ہے حکومت کی اپنی ضرورت، اور ایک ہے حکومت ان حرام خوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے جن سے چندے لے کے الیکشن لڑے، دونوں فرق ہے۔ انجام کیا ہوگا اگر ان کو نہیں روکا گیا؟ جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اگر یہ ہنگامے نہ ہوتے تو کسان پہلے ہی سے بدحال ہے، خودکشی کر رہا ہے، کسان تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ اور ان کو غریبوں سے کوئی کچھ سروکار نہیں ہے، کچھ نہیں پڑی ہوئی۔ آپ سوچئے، جین برادری 1.5% ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے مہاراشٹر کے کسانوں کو بے روزگار کر دیا گیا، بیلوں کے ذبیحے پر پابندی لگا دیا گیا، مقامی سارے ہندو اس سے ناراض ہیں، ان کو اس کی نہیں پڑی ہے، وہ 1.5-2% گوشت نہیں کھاتا، مت کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، دوسرا آدمی اس کا استعمال نہیں کرے گا، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ بھائی پھر ہماری بھی رعایت کرو۔ اگر ایسا ہی ہے، ہم بغیر ذبیحے کا استعمال نہیں کرتے، تو جھٹکے کا گوشت کوئی استعمال نہ کرے، ہم سور کا استعمال نہیں کرتے، کوئی استعمال نہ کرے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں پینے کی، ہم مسلمان استعمال نہیں کرتے، ہم کو نفرت ہے، قرآن نے اس کو گندگی کہا ہے، بند کر دو اس کو، اس پر کوئی گفتگو نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ قدرت کے نظام کے خلاف بغاوت، غریبوں کے اوپر امیروں کو مسلط کر دینا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اور آج دنیا اسی دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑے بڑے ممالک، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، جرمن، ترقی یافتہ ممالک، چند ادیوگ پتیوں کے ہاتھ میں گول گول ناچ رہے۔ ہمارے ہندوستان کے بھیا نے، اتنا بڑا ملک ہے، 12 سے 15 آدمی پورے ملک کو نچا رہے ہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام میں جہاں پر مال کی تقسیم کا نظام بیان کیا, وہاں صاف اعلان کیا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مال پیسہ چند مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں آ کر کے مالداروں کے بیچ میں گھومتا رہے اور غریب کا پسینہ اور خون پی کر کے مالدار اور مالدار بنے. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام پیسے کو محنت کے ساتھ جوڑتا ہے. ایک تفصیلی بحث ہے اسلامی معیشت کا نظام جس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں, آج وہ وقت آ گیا کہ اس پر کھل کر گفتگو کی جائے. اسلام میں آپ کا انتقال ہوتا ہے, میرا انتقال ہوتا ہے, تو میری پراپرٹی کسی ایک آدمی کو نہیں ملے گی. فوراً وہ مال بٹے گا. کیا ہوگا؟ مرنے والے کی بیوی ہے اس کو میراث ملے گی, مرنے والے کے والدین ہیں ان کو میراث ملے گی, مرنے والے کی اولاد ہیں لڑکی لڑکے ان کو میراث ملے گی. چار پانچ حصوں میں وہ مال فوراً بٹ جائے گا. ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ میں منتقل ہو اسلام پسند نہیں کرتا. اور پھر مالداروں کو حکم دیا زکات نکالو. کمیونزم کے نظام میں اور اسلام کے نظام میں, اس ملک میں جو حضرات کمیونسٹ پارٹی سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, اگر یہاں بیٹھے ہو تو سن لیں, فرق سنیے گا. غریبوں کو ان کا حق دیا جائے آپ بھی چلاتے, اور دنیا میں غریبوں کو انصاف دلانے کا سب سے بڑا علم بردار اسلام ہے. مزدوروں کو ان کا حق دیا جائے, کمزوروں کو ان کا حق دیا جائے, غریبوں کو ان کا حق دیا جائے, اس کا سب سے بڑا علم بردار اسلام ہے. دونوں فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں امیروں کا مال مار کر چھین لو, آپ غریبوں سے کہتے ہیں کہ تم مالداروں سے چھین لو, تمہارا ہی پیسہ ان کے پاس ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام دینے والے سے کہتا ہے کہ تم دو, ہم تم کو اس کا صلہ آخرت میں دیں گے. دونوں فرق ہے. ارے بھائی آپ کیلا کھا رہے ہیں, میں نے آپ سے مانگ لیا بھائی ایک کیلا مجھ کو دے دو, آپ نے خوشی سے مجھ کو دے دیا, دینے والے کا بھی دل خوش اور پانے والے کا بھی دل خوش. اور ایک یہ ہے کہ تو اکیلا سارا کیلا کھائے گا, مجھ کو ایک دے, اس نے کہا نہیں دوں گا, میں نے ہاتھ مروڑ کے چھین لیا اس سے اور کھا لیا. مجھ کو چوری کا احساس, ڈکیتی کا احساس ہے, اور اس کو محرومی کا احساس ہے. دونوں فرق ہے. اسلام بھی غریبوں کی مدد کرانا چاہتا ہے, لیکن تمہاری طرح ہنگامے کر کے نہیں, سینے پر پستول لگا کر نہیں, کنپٹی پر رائفل ریوالور لگا کر نہیں. اسلام نے مالداروں سے کہا ہے غریبوں کو دو, اور مالدار بندو دیا ہوا میرا ہے, مما رزقناہم ينفقون, میرے بندو میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے غریب بندوں پر خرچ کرو, میں تم کو آخرت میں بڑھا کر دوں گا. یہ امیروں اور غریبوں کا بھید بھاؤ ختم ہونا چاہیے. وسائل پر قبضہ ایک اہم بحث چڑی ہوئی ہے اس وقت. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس کھانا ہے, میرے پاس پھل ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, تو میں بڑے برتن سے چھوٹے برتن میں نکال کے کھاؤں تاکہ بچا ہوا اور کوئی کھا سکے, اور میں دسترخوان لگا کر کھاؤں, کھانا زمین پر گراؤں نہیں, اور اگر کھاتے ہوئے کوئی ٹکڑا کوئی ریزہ کوئی لقمہ دسترخوان پہ گرا ہے وہ بھی روزی کا حصہ ہے, اس کو اٹھا کر کھا لو پہنچ کر کے. جتنا کھانا ہو اتنا نکالو, اور اگر تم کم کھا کر کے کسی بھوکے کو کھلاؤ گے تو اللہ تم کو اس کا اجر دے گا. اور کسی بھی آبادی میں اگر کوئی غریب ہے, معذور ہے, مجبور ہے, یتیم ہے, بیوہ ہے, اور اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے, اور تمہارے مالدار کے گھر میں گٹر میں غذا بہ رہی ہے, تو تمہارا ایمان معتبر نہیں. یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی ایسی چیز پکاتے ہو جس کی خوشبو غریب کے گھر تک جا رہی ہے تو تھوڑا سا حصہ اس کے ہاں بھی بھیج دو. اگر گنجائی زیادہ نہیں ہے سالن پتلا کر کے استعمال کر لو, لیکن اس کو بھی شامل کر لو. یہ انسانیت کتنا اونچا معیار ہے. اگر سماج میں خاندان میں کوئی غریب ہے اور تم نے اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا تو اللہ کے ہاں اس کا کیا اجر ملنے والا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، اس بچے سے پوچھو جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، وہ ترستا ہے کہ میرے سر پر کوئی ہاتھ تو پھیرے، میرا بھی باپ ہوتا میرے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ آپ نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں آپ کو دے گا۔ تمہارے دسترخوان پر کوئی یتیم بچہ بیٹھ کر، بے سہارا غریب بچہ بیٹھ کر کھانا کھا لے گا، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر کسی شخص نے کسی یتیم بچے کی کفالت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انا وکافل یتیمی کا ہاتھ فی الجنہ، انگلی اٹھا کر آپ نے اشارہ کیا، جس طرح یہ دو انگلیاں ایک چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں لیکن اگل بغل میں کھڑی ہوئی ہیں، وہ شخص جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے وہ جنت میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں ہوگا۔ پیغمبر کا مقام اونچا ہے، آپ اوپر ہوں گے امت نیچے ہوگی، لیکن اشارہ کیا۔ اور اگر ہم نے انسانیت کی ہمدردی نہیں کی، اور سن لیجئے مسلمانوں کو غلط فہمی ہے، جہاں پر اسلام نے اس قسم کے کاموں کی فضیلت بتلائی ہے وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا ہے کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو کہ ہندو ہو، بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں ہندو بچہ رہتا ہے اور آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ مسلمانوں، اگر اسلام کی ان ہدایات پر ہم نے عمل کیا ہوتا، کاہے کی فرقہ پرستی اور کاہے کا بھید بھاؤ؟ جاؤ تو کسی کے گھر پر، کسی بے سہارا کے سر پر ہاتھ تو رکھو۔ آپ مشترکہ قومیں ساتھ میں رہتی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور بھی قومیں، دوسری قوم کا کوئی معزز شخص چل کر ہمارے بیچ میں آتا ہے، وہ سادھو ہو، وہ گرجا گھر سے آیا ہو، گردوارے سے آیا ہو، مندر سے آیا ہو، اپنی قوم میں محترم ہے، تم بھی اس کا احترام کرو۔ اسلام کا حکم ہے اذا جاءکم کریم قوم فاکرمو، اگر تمہارے پاس کسی بھی قوم کا معزز فرد چل کر آتا ہے تم اس کی عزت کرو تو محبتیں بڑھیں گی۔ اور کسی قوم کے مذہبی پیشوا کو رسوا مت کرو، کسی قوم کو چڑھانے کے لیے اس کے دیوتاؤں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ کیا ہوگا؟ تم سمجھتے ہو ہم نے حق بات کہہ دی، ڈٹ کر اپنی بات کہہ دی، تم نے نفرت بھرا پیغام آگے بڑھا دیا، نفرت بڑھے گی، ہوگا کیا؟ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہو اس شخص پر جو اپنی ماں کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آدمی اپنی ماں کو گالی دے گا؟ فرمایا ہاں، جب دو آدمی آپس میں لڑیں گے تم اس کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، تو تم نے اپنی ماں کو گالی دلوائی؟ جب تم اس کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گی۔ تم دوسری قوم کی مذہبی شخصیت کی توہین کرو گے وہ تمہارے علماء کی توہین کریں گے، تم ان کے عبادت خانے کی توہین کرو گے وہ تمہارے عبادت خانے کی توہین کریں گے، تم ان کے معبودان باطلہ کو برا کہو گے چڑھانے کے لیے وہ اللہ کو برا کہیں گے۔ اسی بات کو قرآن نے کہا ہے ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، تم دوسری قوموں کے معبودان باطلہ کو چڑھانے کے لیے گالیاں مت دو۔ ایک ہے حق واضح کرنا، توحید پر گفتگو کرنا، اور خدا کے ماں سوا کی کمزوری بتلانا، وہ تو قرآن نے بار بار کہا ہے یا ایوہ الناس ذری مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی، سنو ان الذي تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يستمعوا له، قرآن نقل کر رہا ہے۔ نظریاتی گفتگو ہوگی، دلائل فراہم ہوں گے، تو خدا کے مقابلے میں غیر خدا کی کمزوری بتلائی جائے گی، ضعف الطالب والمطلوب، جس کی پوجا کر رہے ہو وہ بھی ناقص ہے، کمزور ہے، اور پوجا کرنے والے بھی کمزور ہیں۔ ایک تو ہے دلائل کی روشنی میں حق واضح کرنا، اور ایک ہے کسی کو چڑھانا۔ اسلام چڑھانے سے منع کر رہا ہے، نفرت پھیلے کچھ حاصل، کچھ حاصل، انسانیت کو محبت بھرا پیغام دو۔ میں آپ کو بتلاؤں 2005 میں سیلاب آیا تھا، خطرناک سیلاب آیا تھا، بھیونڈی کے اندر بھی تھا لیکن یہاں کم تھا. کلیان، کلیان میں آپ جب کلیان جاتے تو برج پڑتا ہے، اس برج کے اوپر پانی تھا. پرانے والے برج میں آج بھی گھاس پھنسی ہوئی ہے، کپڑے پھنسے ہوئے ہیں، جا کر دیکھ لیں آپ، وہاں تک پانی تھا. سارے تبیلوں کی بھینسیں مر گئی تھی، سارے جانور مر گئے تھے. 30 سے 35 فٹ پانی تھا. پہلا مالا کتنا اونچا ہوتا ہے؟ 12 سے 15 فٹ. پہلا مالا ڈوب گیا تھا اور دوسرا مالا بھی کہیں ڈوبا تھا اور کہیں لیول پانی تھا. کچے مکانوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کے بعد جب پانی نکل گیا ہے، سوائے گندگی کے، سوائے سائن کے، اور کیا تھا؟ دکانوں کا سارا مال سڑ کے باہر روڈ پر آ کر بدبو کر رہا تھا. ہزاروں ہزار بھینسیں سڑ کر پھول گئی تھی. بہرحال بہت سے اللہ کے بندوں نے کام کیا ہوگا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. ہماری ٹیم بھی گئی ہوئی تھی. ہم لوگ جب نکلے ہیں پبلک کے بیچ میں آئے ہیں تو چہرے پر رومال رکھ کر، اتنے کی شیشی ساتھ میں رکھ کر، اپنے لیے پینے کا گرم پانی بوتلوں میں رکھ کر، بسکٹ اور دالموٹ لے کے ہم لوگ وہاں گئے ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی چیز استعمال کے لائق نہیں بچی تھی اور نقصان سب کا ہوا تھا. شہاڈ میں کس کی آبادی ہے؟ مسلمان برائے نام ہے. پنویل کا بڑا علاقہ ڈوب گیا تھا، کس کی آبادی ہے؟ سب کی تباہی بربادی ہوئی تھی. اس وقت لوگ انتظار کر رہے تھے کوئی ایک پیکٹ بسکٹ کا دے دے، کوئی ایک بوتل پانی ہم کو دے دے. ہم لوگ ٹیمپو کے اندر سامان بھر کے لے گئے تھے. تفصیل بیان کرنے کا موقع، اتنا اشارہ کر رہا ہوں، اس وقت بھی مسلمانوں نے بلا کسی بھید بھاؤ کے کام کیا تھا. ممرہ بھی ڈوب گیا تھا، دیوا بھی ڈوب گیا تھا. دیوا میں مسلمان کشتیاں کر کے گئے تھے اور جا کر ان کو سامان پہنچایا تھا. جب کچھ دنوں کے بعد وہ فرقہ پرست، جن کا کام ہی وہی ہے بچھو کا کام ڈنگ کے مارنا ہے، اس سے آپ کسی خیر کی امید مت کیجیے، لیکن دو چار بچھو رہے نا، سب کیوں بچھو بن جاتے ہیں؟ دو چار صاف رہے، باقی تو سمجھدار لوگ ہونا چاہیے. ایک موقع ایسا آیا کہ دیوا کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، فرقہ پرست وہاں کے ماحول کو گندا کرنا چاہ رہے تھے، تو وہاں کے ہندوؤں نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہم جب ڈوب رہے تھے، بہہ رہے تھے، ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے تھے، تو ممرہ کے مسلمانوں نے آ کے ہم کو بچایا تھا. اس کا ایک پیغام جاتا ہے، انسانیت کی خدمت کا پیغام جاتا ہے، دور دور تک پیغام جاتا ہے. ہر شر کے پیچھے خیر پوشیدہ ہوتا ہے. جب کسی کی تباہی اور بربادی کے بعد آپ وہاں تک جائیں گے، ہمارے استاد مولانا صدیق صاحب بانگی رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کے موقعوں پر بڑھ چڑھ کر کام کرتے تھے، اور ہمارے سارے اکابر یہ بات کہہ رہے ہیں، سارے اکابر اپنے اپنے حلقے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب انسانیت دکھی ہو تو بڑھ چڑھ کر خدمت کرو، تاکہ دلوں کو جیتنے والا کام کرو. جب کسی کا دل جیتو گے تو تمہاری بات مانے گا، اور دل میں نفرت ہوگی تو اچھی بات بھی ٹھکرا دے گا. باندہ شہر سے لگ کر ایک ندی ہے، کین ندی، جو ایم پی سے آتی ہے، مدھیہ پردیش سے. باندہ کا بارڈر ستنا سے ملتا ہے، پنا، ستنا، ادھر ساگر، یہ پوری پٹی ہے مدھیہ پردیش کی، ادھر سے پانی آتا ہے. ڈیم کا پانی ندی میں چھوڑ دیا گیا. ندی جو اس کا لیول تھا اس سے 16 فٹ اوپر آ گئی. اب ندی سے لگ کر ساری جھگی جھوپڑیاں، سارے کچے مکانات، غریب ہندوؤں کے، چمار پاسیوں کے، اچانک پانی بھرا اور بیچارے بدن پر جو کپڑے تھے اسی حال میں بھاگ کر باہر نکلے، تیر کے باہر نکلے، سب ڈوب گیا ان کا. اب وہ لاکھوں لاکھ انسان کھلے آسمان کے نیچے آ گیا. کیچڑ ہے، گندگی ہے، بیماریاں ہیں، اب ان کو دو وقت کھانا کھلانا ہے، کیا کیا جائے؟ وہ ولی کامل درویش وقت نے باندہ شہر کے اندر میٹنگ بلائی، ہندو اور مسلمانوں کو لے کر میٹنگ بلائی کہ ہم کو اپنے ان بھائیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. سب جانتے تھے کہ پوری آبادی چمار پاسیوں کی ہے. حضرت نے فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کو ان کو کھانا بھی کھلانا ہے، دواؤں کا انتظام بھی کرنا ہے، اور پانی نکلنے کے بعد ان کے دوبارہ مکان بھی بنانے ہیں. لوگ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے حضرت، جیسا آپ فرمائے. فرمایا صبح کا کھانا جو ہے یعنی دوپہر کا وہ میں اپنے مدرسے سے پکا کر بھیجتا ہوں، شام کے کھانے کا آپ لوگ انتظام کیجیے۔ باندہ شہر کے رائفل کلب چوراہے پر منڈپ لگ گیا، تیل کو غلہ تیل مسالہ مرچ سامان آ گیا، سینکڑوں ٹریکٹر آ کر کھڑے ہو گئے پورے ضلع سے، اور وہاں پوڑی سبزی اچار مرچا اس قسم کا کھانے کا سامان، پانی کے پاؤچ بوتلیں وغیرہ، مسلم نوجوان اپنے سروں میں لاد لاد کر جا کر غریب کی آبادیوں میں گھس کر 2 فٹ 3 فٹ پانی اور کیچڑ میں ہفتہ 8 دن ان لوگوں نے خدمت کی۔ کوئی سیاسی آدمی وہاں نظر نہیں آیا۔ جب پانی نکل گیا، اس وقت یو پی کے اندر بھاجپا کی حکومت تھی، کلیان سنگھ وزیر اعلیٰ تھے، تو اب چلے سیاسی لوگ ہیلی کاپٹر لے کے اترنے کے لیے۔ اس علاقے کے لوگ لاٹیاں لے کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہیلی کاپٹر وہاں نہیں اترنے دیا، خبردار چل جاؤ سے نکل جاؤ یہاں سے۔ وہی مسلمان ہمارے کام آئے جن کے خلاف تم صبح شام زہر گھولتے ہو، اور وہی مولانا صدیق صاحب بانگی کام آئے جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بات، ہندو بار بار کہتے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے آزاد میدان میں پرمود کرشنم نے ایک جملہ کہا تھا، مسلمانوں اس ملک کے فرقہ پرستی کے ماحول میں سنو غور سے، انہوں نے کہا تھا مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تمہارے نہیں ہیں، ساری انسانیت کے ہیں۔ حقیقت تو وہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مسلمانوں کے لیے، رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کی رحمت ہے، تم نے اپنے گھر میں کیوں گھیر لیا ان کو؟ باندہ ضلع کا ہندو مولانا صدیق صاحب کے بارے میں کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہے کہ وہ پیدا تمہارے یہاں ہو گئے تھے، وہ تو تمہارے بھی بڑے اور ہمارے ہی بڑے۔ کوئی اللہ کا بندہ آگے تو بڑھے۔ مصیبت کی اس قسم کی گھڑیوں میں دل نرم ہو جاتے ہیں، کام کے مواقع ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس قسم کے موقعوں کا فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یقیناً یہ خدا و بند قدوس کے غصے اور قہر کی دلیل ہے، لیکن ہم اس کو اوپن کر کے، اس کو بار بار دہرا کر کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، میرے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کارخانے میں آگ لگ گیا، بلڈنگ بیٹھ گئی، 2-4 موتیں واقع ہو گئی، کوئی کہے گیا بہت غریبوں کا پیسہ کھایا تھا، بڑا ظلم کیا تھا، ہو گیا، بن گیا، قدرت نے انتقام لے لیا، میرا دل دکھے گا؟ اس قسم کی گھڑی میں ایسی باتیں بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ بعض نوجوان اس پر مضمون لکھتے ہیں، خدا کے واسطے مت کیجیے ایسا، مت کیجیے ایسا۔ جو دکھی ہے اس کی اس دکھ کی گھڑی گھڑی میں محبت کا بول بولیے۔ اور حقیقت یہ، حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی کام اور کوئی بھی عمل اور کوئی بھی تبدیلی، یہ خداوند قدوس کے ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ مسلمانوں ان کا کیا عقیدہ ہے چھوڑو، ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ ہم کو مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم ناکام ہو گئے، اور خدا ہم سے راضی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ زلزلے میں ہم نہ مرے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ ایمان والو، موت سے بھاگنے کا فلسفہ بھول جاؤ، ہم موت سے بھاگ کر موت سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارے بس میں یہ ہے اپنی اصلاح کریں، اپنے خالق و مالک کو راضی کریں، دین سے قریب آئیں، اس کے بعد خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ مال کا نقصان ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا 700 گنا بڑھ کے ملے گا۔ جان کا نقصان ہوتا ہے، اگر اچھی حالت میں موت ہوئی ہے تو انشاءاللہ شہادت کی موت نصیب ہوگی، بھاگنا اس میں۔ اور جن علاقوں کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کے یہاں بہار کا بڑا علاقہ متاثر ہوا، میں وہیں سے ہو کر آ رہا ہوں، آپ حضرات اپنے گھر والوں کو فون کر کے تسلی دیجئے، ان کو سمجھائیے کہ بھائی جو ہونا تھا ہوا اور جو ہونا ہے وہ ہوگا، گھروں سے باہر نکل کے آ کے گلی کوچے میں لیٹ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے، کھیت میں لیٹ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو دکھتا ہے بلڈنگ گر رہی، ہٹ جائیے، آپ طوفان آ رہا ہے بچ جائیے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن مسئلے کا حل وہ نہیں ہے۔ مسئلے کا اصل حل یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک کو راضی کیجیے، اپنے خالق و مالک کو راضی کیجیے۔ تدبیریں اپناتے ہیں، اپنائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اصل مسئلے کا حل ہے اپنے خدا کو راضی کیجیے۔ اس کے بعد بنو تم نہ ہندی نہ روسی نہ نازی، بنا لو جو اپنے کو سچا حجازی، تم ہی پھر بہرحال لے جاؤ بازی، مرو تو شہید اور مارو تو بازی۔ تمہارا کہیں سے نقصان نہیں, خدا کو راضی کیجیے, خدا کو راضی کیجیے. اور آبادیوں کے اندر اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی پریشان حال ہے, معذور ہے, مجبور ہے, بے سہارا ہے, اس کی مدد کیجیے. صدقات و خیرات کی کثرت کیجیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ فلانی قوم پر عذاب اتار دو, اور وہاں اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں تو عذاب رک جاتا ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں تو عذاب رک جاتا ہے. نیک بندوں کی نیکی کی بنیاد پر خدا کو پیار آ جاتا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کے ہاں دیکھا, اکابر کے ہاں دیکھا, جب اس قسم کے حالات ہوتے تھے تو وہ معصوم بچوں کو بیٹھال کر تلاوت کرواتے تھے, معصوم بچوں کو, 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال کے معصوم بچے, اور پھر ان کو لے کر دعا کرتے تھے. فرماتے تھے ان معصوم بچوں کی دعا رد کرتے ہوئے خدا کو بھی شرم آتی. طریقہ وہ اپنائیے کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہو. اور دنیا والوں نے قدرت کے خلاف جو بغاوت کا علم اٹھا رکھا ہے, بغاوت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے, روز ایک نئی چیز, روز ایک نیا تجربہ, دنیا کے اندر جو قدرت کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اور قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ قرب قیامت جب بغاوتیں بڑھیں گی تو خداوند قدوس پھر انسانوں کو ان کی اوقات بتلائے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے سونامی آ گیا تھا. سونامی کیا چیز ہے؟ کہیں آسمان سے پانی اڑیلا گیا تھا؟ نہیں, سمندر کا پانی بے قابو ہو گیا تھا. کیوں بے قابو ہو گیا؟ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے پانی کو ہم نے باندھ رکھا ہے, ہم ڈھیلا کر دیں گے پانی آبادی کے اوپر چڑھ جائے گا. 75% پانی ہے, 25% مٹی ہے, اگر خداوند قدوس پانی کو ڈھیلا کر دیں, بناؤ ختم کر دیں, تو سارا پانی آبادی کے اندر چڑھ جائے گا اور دنیا نیست و نابود ہو جائے گی. قرآن نے کہا دریا بھڑکائے جائیں گے, چاند بے نور ہوگا, سورج تاریخ ہو جائے گا. خدا نہ کرے کہ وہ دن اور وہ چیزیں ہمارے آپ کے سامنے آئیں جب قدرت زمین کو ہلانے پر آئے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگو, قیامت سے پہلے زلزلے جو آئیں گے وہ خطرناک ہوں گے. دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک کر بھاگے گی, ہر انسان غشی کی حالت میں ہوگا, یہ پہاڑ ہواؤں میں اس طرح اتراتے پھریں گے جس طرح روئی اڑتی ہے فضا کے اندر. کہاں جائے گی آپ کی طاقت اور کیا کرے گی آپ کی سائنس؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے, انسان مجبور محض ہے. تو خدا بندے قدوس نے ڈھیل دے رکھی ہے, جو چاہو کر لو. تو میرے بزرگوں, جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی, اس وقت ہندوستان کے ایک بڑے علاقے میں زلزلے کی تباہی اور بربادی ہے. کہیں معمولی نقصان ہے, کہیں زیادہ نقصان. خاص طور پر نیپال میں بڑا نقصان ہے, بڑی تباہی ہے, 10,000 سے زائد جانوں کا نقصان ہوا ہے, کئی لاکھ انسان زخمی ہیں اور دسیوں لاکھ انسان متاثر ہیں. پوری دنیا اس وقت وہاں مدد کر رہی ہے. ہم ہندوستانی مسلمانوں کو بھی آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے. ہم نے کیا بھیجا اس کی اہمیت نہیں ہے, لیکن ہم نے دکھ کی اس گھڑی میں آگے بڑھ کر قدم اٹھایا. دنیا اس کو دیکھ کر ریکارڈ میں لے گی. جمعیت العلماء کی مرکزی قیادت نے اپنی ٹیم وہاں بھیج رکھی ہے نیپال کے, جا کر وہاں کیمپ پہ لگا دیا گیا, کام چالو ہو گیا. اب سیدھی بات ہے, ضرورت تو بہت ہے, اتنی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن جہاں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں ہماری ٹیم بھی وہاں کام کرے, ایک پیغام جائے گا. آج چونکہ باہر کا حصہ کھلا ہوا ہے, بیٹھنے کی سہولت نہیں ہے, میں آج تو آپ سے ریلیف کی اپیل نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگلے جمعے کو آپ جب آئیں تو اپنی جیبوں کے اندر کچھ رقم رکھ کر لائیں. یہ موقع ایسا ہے کہ زکات کی رقم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری رقمیں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تنظیم اس کی رعایت کرتی ہے کون سا پیسہ کس مد کے لیے آیا ہے. جب بتلا کر اس کی رسید لی جائے گی تو انشاءاللہ وہ پیسہ وہیں استعمال میں آئے گا جہاں اس پیسے کے استعمال کا مد ہو. انشاءاللہ اگلے جمعے کو رسید بھی رہے گی, جھولی بھی گھومے گی, لیکن آپ ذہن میں یہ بات رکھ کر جائیں. اور اگر اس بیچ میں کوئی آدمی کوئی رقم فراہم کرنا چاہتا ہے, مفتی اجاز صاحب کو آپ فون کر کے ان سے رابطہ قائم کر لیں, مجھے فون کر کے مجھ سے رابطہ قائم کر لیں. کام تو بہت ہے, بہت سے کام ہیں, یہ بھی کام چڑھا ہوا ہے اور ہی بہت سے کام ہیں, لیکن یہ ہنگامی کام ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آپ کے سامنے ریلیف کی جھولی گھومے گی. مسجد کا کام آپ کے سامنے ہے, پتلا کھول دیا گیا, کوشش تو یہ تھی کہ ڈھک جاتا وہ, لیکن کچھ لیبل وغیرہ نکالنا, کچھ ریپیئر وغیرہ کرنا, اس لیے پوری کھولنا مجبوری تھی ہماری. انشاءاللہ پتلا لگے گا. اوپر کے دونوں مالے, پہلا مالا سیکنڈ مالا صاف کرا دیا گیا, تہخانہ صاف ہے, پہلا مالا صاف ہے, دوسرا مالا صاف ہے. نماز کے بعد جو دو تین ہفتوں سے جھولی گھما رہے تھے ہم, آج وہ جھولی نہیں گھومے گی. نماز مختصر ہوگی انشاءاللہ, تاکہ آپ حضرات جو دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہوں ان کو کوئی دقت نہ ہو. جو مسجد کی اصل جھولی گھومتی تھی اسی میں آپ کو جو ڈالنا ہے وہ آپ ڈال دیں, انشاءاللہ اسی میں سے اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. اور ہم اگلے ہفتے ریلیف کا اعلان کریں گے, اس کے بعد دیکھا جائے گا. جن لوگوں نے بھی اب تک پترے کے عنوان پر یا کیش پیسے کے نام پر مسجد کا جو بھی تعاون کیا, اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ پورا سیٹ کے پترا لگے گا, اس میں کلر ہوگا, وائرنگ ہوگی, اور اندر باہر ٹوٹل نئے پنکھے لگائے جائیں گے, تاکہ شبرات کے بعد سے جب بڑا مجمع آنا شروع ہوتا ہے, ماشاءاللہ تراویح میں دیر تک تراویح ہوتی رہتی ہے, بڑا مجمع آتا ہے, باہر کے مہمان علماء سفرا آتے ہیں, سب کی دعائیں ملے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ پترے کا شیڈ مکمل محفوظ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑے کام کو آسان فرمائے. نماز کے بعد بھی جو حضرات جھولی میں کچھ ڈال نہیں سکے, وہ مسجد کی جو جھولی گھومتی ہے مسجد کی جھولی ہی میں آپ ڈال دیں گے. وہ جو محلے کے بچے نماز کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور میں اعلان کرتا تھا, آج وہ کام نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ باہر کا حصہ کھلا ہوا ہے. نماز کے بعد مجمع کو جلد از جلد چھوڑا جائے گا, اور نیپال ریلیف کے لیے انشاءاللہ اگلے جمعے کو جھولی گھمائی جائے گی. اس کے تعاون کا سلسلہ جاری ہے. آپ حضرات کو جس کو رابطہ قائم کرنا ہو, مجھ سے رابطہ قائم کریں, مفتی اجاز صاحب سے رابطہ قائم کریں, یا اور دیگر حضرات الگ الگ محلوں میں اس کام کو کر رہے ہیں کریں. اور مسلمانوں کی جو کمیٹیاں ہیں الگ الگ محلوں میں, اپنی اپنی کمیٹیوں کے نام پر اگر آپ کچھ رقم فراہم کر کے دیتے ہیں تو دو راستے ہیں, آپ میں سے اگر کوئی شوق کرے گا ہم آپ کو وہاں پہنچوا دیں گے. کوئی گروپ وہاں جانا چاہتا ہو جا سکتا ہے, مشکل بہت پیش آتی ہے. یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو کیمپ لگا ہوا ہے ڈائریکٹ ہماری ان سے بات کرا دی جائے, ہم بات کرا دیں گے. جس طرح آپ کے لیے ممکن ہو, آسان ہو, مصیبت کی اس گھڑی میں انسانیت کی مدد کیجیے. اور یہ بات خوب چلائیے, خوب پھیلائیے کہ پورے ہندوستان کا مسلمان نیپال کے ہندو بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, تاکہ فرقہ پرستوں نے جو گندگی پھیلائی ہے وہ گندگی دور ہو, اور خدا کرے اس مصیبت کی مدد کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں اسلام کی ہدایت کی دوبارہ ہوا چلائے. نہ جانے آئندہ کل کیا ہونے والا ہے, خداوند قدوس کے ہاتھ میں ہی سارے فیصلے ہیں. اللہ مسلمانوں کے ساتھ عزت کا معاملہ فرمائے, مسلمانوں کی عظمت کا فیصلہ فرمائے, اس ملک میں اسلام کے قوت اور طاقتور ہونے کے فیصلے فرمائے. ورنہ دس دن پہلے تک جس قسم کے حالات آ رہے تھے, ایک انتہائی گندا اور گناونا فیصلہ سامنے آیا, اس پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن شوشہ تو بہرحال چھوڑا گیا تھا کہ باہر ممالک سے جو مہمان جماعتوں میں احباب آتے تھے, بڑی مقدار میں آتے تھے, ان کو روکا جائے. وہ کیا تمہارا کوئی نقصان کرتے ہیں, تمہاری زمین کھودتے ہیں, کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں؟ ارے باہر کا آدمی یہاں آئے گا تو پیسہ لے کر آئے گا, اس کا تم کو فائدہ ہوگا, لیکن صرف اور صرف بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے. چل یہ حالات ہیں, مشکل وقت کی اس مشکل گھڑی سے ہم کو گزرنا ہے. مسلمان یہاں پورے استقامت کے ساتھ, پوری سنجیدگی کے ساتھ, پورے حوصلے کے ساتھ, اور خداوند قدوس سے رشتہ برقرار رکھتے ہوئے راتوں میں اٹھ کر رو کر مانگنا, اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنا, توبہ اور استغفار کرنا. اور عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں, دنیا والوں کے ٹر ٹر کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنے اور اپنی آخرت کو تازہ اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرنے اور آخرت بنانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کو نیچے جگہ نہیں مل رہی ہے اوپر نکل جائیں. تہ خانے میں نظم ہے, پہلے مالے پر نظم ہے, سیکنڈ مالے پر نظم ہے. نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر سی دعا ہوگی, نماز کے بعد کوئی اعلان نہیں ہوگا, آپ کو روکا نہیں جائے گا. جب خطبہ ختم ہو جائے آپ حضرات سامنے کے حصے میں اگر آ کر سب بنا کر بیٹھیں گے انشاءاللہ کم سے کم وقت میں مختصر وقت میں نماز پڑھا کر اور مختصر وقت میں آپ کو چھوڑا جائے گا. جو احباب دھوپ میں آ کر بیٹھیں گے ان کی رعایت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد اس کام کی تکمیل کے فیصلے فرمائے.